मर्द औरत को देखें, फितने नज़रों से शुरू होते हैं। अब इस मामले में एक चीज़ याद रखिए, हमेशा लोग कहते हैं और बहुत से नौजवान भी इसमें वो होते हैं, और बहुत से नौजवान पता नहीं खुद से उम्मत का बेड़ा उठा लेते हैं जबकि उनको दिया नहीं जाता, खुद बेड़ा उठा के घूमते रहते, सर्वे करते रहते। बहरहाल क्या ख़राब लड़की है देखो ये, या भाई क्यों ख़राब है, जब मैं देखता ना वो मेरे को देखते रहती, कितनी ख़राब लड़की है देखो। अच्छा इतनी ख़राब है, जब तुम देखते तो वो तुमको देखती, हाँ देखो जब भी मैं देखता ना मैं घूरते रहती। चलो ठीक है, कभी उस लड़की से पूछना पड़ेगा भाई तुम्हारे बारे में क्या, वो बोलेंगे कितना देखो जलील आदमी है वो, जब भी मैं उधर देखती हूँ मैं तरफ देखता रहता। समझे आप, दोनों तरफ से मामला हुआ, जब ही मामला हुआ, इसलिए कि उसको लगा आप घूरते तो उसने घूरी, और आपको लगा वो घूरती है बोल के आपने घूरा, है ना। अब मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे पहले शरीयत ने हुक्म दिया कि मर्दों से कह दो नज़रें नीचे रखे, बाद में दूसरी आयत में कहा औरतों से कहो नज़रें नीचे रखे। सूरह नूर आयत नंबर 30 में कहा मर्दों से कहो कि नज़रें नीचे रखे, अगली आयत में कहा औरतों से कहो नज़रें नीचे रखे। तो पहले मर्द नज़रें नीचे रखे, मिसाल के तौर पर एक औरत बुरी है वो आपको घूरती है, आप नज़रें नीचे रखे रखते कितनी देर घूरेंगी, वो कितनी देर घूरेंगी, वो बोलेंगी तो देखता ही नहीं, छोड़ो इसको आगे। अब पूरे समाज के मर्द नीचे देखते, कोई ऊपर देखता ही नहीं, किसी लड़की को देखा कि नीचे देखा, लड़कियां क्या करेंगी, थोड़े दिन बाद वो बोलेंगी कोई देखता नहीं, क्या फ़ायदा देख कर इनको, क्या फ़ायदा फैशन करके, किसको बताना है, कोई देखने वाला है नहीं समाज में। शरीयत बड़ी हकीमाना है, इसलिए पहले मर्दों से कहा तुम नीचे करो तो औरतें करेंगी, तुम ऊपर रखोगे तो फिर उम्मीद मत करो उस फरीक से, वो तो फरीक कमज़ोरी है। फिर कहा मर्दों से आयत नंबर 30 में वक़ुल लिल मोमिनीना कि मर्दों से कह दो अपनी नज़रों को नीचे रखें, वक़ुल लिल मोमिनीना यक़ुज़ून मिन अबसारहिम व यहफ़ुज़ू फ़ुरूजहुम, कह दो मोमिन मर्दों से नज़रों को नीचे रखे, शर्मगाह की हिफाज़त करें। अगली आयत आयत नंबर 31 में कहा और कह दो मोमिना औरतों से अपनी नज़रों को नीचे रखे, शर्मगाह की हिफाज़त करें और अपनी जीनत को ज़ाहिर ना करें सिवाय अपने बाप के, अपने शोहर के, और फिर तफसीलात आती है फिर आयत के अंदर। तो नज़रों को मर्द नीचे रखे सबसे पहले, नौजवान नज़र नीचे कर दे, मेरे कॉलेज में बहुत बुरी लड़कियाँ देखती हैं तो आप क्यों देखते हैं, आप नज़र नीचे रखिए, सब थोड़ी दिन बोलेंगे बड़ा नज़र नीचे रखता है, बाद में कोई आपको देखेगा नहीं और मामला आगे बढ़ेगा ही नहीं कुछ भी। तो नज़रों को नीचे अगर कोई कंट्रोल ना कर सके, नज़रें वजह है, नज़रें जब मिलती है ख्यालात आते हैं, चीज़ें जब देखता है ख्यालात आते हैं, ख्यालात को इंसान फिर अमली शक्ल देता है अंदर की कभी भी। तो नज़रों की हिफाजत गज़े बसर जिसको कहते हैं।